Wij gaan verder met het tweede gedeelte, van de les. Ja, gisteren had ik ook even gehad in de tekst over Ofanim. Ja, Ofanim. Ofan is enkelvoud, Ofanim is meervoud. En dat waren, dat is Ofanim, of Ofan is engel, of Ofanim zijn engelen, betekent krachten, geestelijke krachten, die actief zijn in de wereld Asia. Daarom hadden ze in de moderne taal hadden ze dan Ofanaim van gemaakt, het wiel, het fiets hadden ze gemaakt daarvan. Van iets wat echt geestelijk is, geef niet, ja. Hebben dat gemaakt. Het zijn mensen, praktische mensen, die dan de taal hebben dat toegepast tot de realiteit van het leven van alle dag. Dat is niet echt, niet onze bezigheid. Maar Ofanim is fiets. Maar Ofanim, dat zijn de engelen die in de wereld Asia actief zijn. En natuurlijk, hoe kwamen ze dan dat woord fiets? Omdat in Ezekiel, ja, in Geskel noemen we dat. Hij beschreef dan ook de wagen, koning, wagen van de schepper, de troon was. En daar waren ook wielen beschreven, zeg maar zo. En natuurlijk is het betekent ook de alles wat draait, wielen, etc. in de voorstellingen van de profeten. Betekent dat die beelden die komen dan vanuit de krachten, engelen die actief zijn in Asia. Oké? Okay? Ja. En in de wereld, vanuit de wereld Asia komen Malachim, Malach. Het woord Malach. Welke wereld zijn we? Ja, Yetzira. In Yetzira, daar is de plaats waar, als wij spreken, dan ergens staat het bed. Dat een engel heeft bezocht iemand in de vorm van Malach. Een meervoud is Malachim. Malach, Malachim. Malach, Malach, Malachim. Dat zijn engelen. En dat zijn de krachten die al van de wereld Yetzira afkomstig zijn. Die hebben heel andere uitwerking op de mens. Of de mens heeft anders ervaard zij. Ja? De mens ervaart zij op een andere manier. Bijvoorbeeld Ofanim in de Asia. Die kunnen bijvoorbeeld ook in de mens in de vorm van de mens, in het lichaam van de mens bijvoorbeeld, als komen bij een iemand met een boodschap. Maar dan als het maar ingebed in het lichaam van de mens. En dan kunnen ze, dat is dan waarom? Het is met handeling te maken. Ten aanzien van de mens. Hij trekt die krachten naar zich toe. Vanuit de wereld Asia. Ja. Als het komt van Yetzira. Dat is een vorming. Dat is heel iets hoger. Ja, dat is niet meer met beweging alleen. Maar het is veel, veel hoger. En dat heet Malach en Malachim. Engelen, dat noemen we echt engelen. En als het komt, de kracht, de mens trekt de kracht van Bria, dan is het Seraf of Serafim. Seraf of Serafim. Dat is, heet Seraf. Serafim betekent van het woord Seraf, betekent van verbranden. Brandende, die verbranden zichzelf als het ware. Natuurlijk ten aanzien van de mens. Ja? De mens ervaart dat als wanneer de mens komt tot Yetzira, tot Bria, dan het is net of ze verbranden, ze verschenen weer verbranden. Ik kan nu niet geen woorden, later komen we wel langzaam. En ja, dat zijn de serafim. En in het ziel zijn er geen engelen meer. Want engelen zijn alleen in de wereld van, alleen in de werelden van afscheiding, die afgescheiden zijn van de wereld dat ze doet. Maar boven zijn er geen engelen meer. Oké? Okay. Ook bij Abraham kwam ook drie. Abraham, toen Abraham zich besneden, kwam ook drie engelen bij hem. Ook in van. Dat is wel dan leren. Ik zeg dat engelen, dat dat krachten zijn die nooit in een lichaam geweest zijn? Of heb dat niks mee te maken? Nee, kijk, engelen zijn altijd krachten die er zijn. Die dus die alleen maar één functie hebben. Allemaal één functie hebben. Die hebben geen vrije wil. Alleen één functie. Ze vervullen dat. Ze weten ook absoluut niet wat de bedoeling is van wat ze doen. Het is niet dat ze een beetje als robots. Qua krachten. Mm-hmm. Ze hebben bepaalde functies. Ze moeten allemaal vervullen. En ze kunnen ook op verschillende manieren zich manifesteren aan de mens. Afhankelijk van zijn instellingen. Kan ik soms komen van boven gewoon op de mens. Zonder zijn medeweten. Maar altijd door mens zelf opgeroepen. En er zijn natuurlijk ook onreine engelen. Of krachten die absoluut onrein zijn. Waar ook de mens zich. Want er bestaan die twee werelden, twee systemen van de werelden. Ja? Ook zij, natuurlijk. Daarom is het bijzonder belangrijk voor de mens om ook met zijn gedachten zich bezig te houden met het reine gedachte. Dan trek je ook reine kracht. Als je met onreine bezig bent, komt onreine gedachte bij jou. Niet daarin gefixeerd raken. Want daardoor trek je ook onreine krachten. Met dus onreine, dat zeg ik, eigenlijk kunnen we niet zeggen, maar dan zeggen de krachten van onreine. Ja? Onreine wereld. Dus daarom erg goed op te letten. Ook niet woorden uit te spreken die suggereren de engelen. De engelen, niet de krachten van de onreine krachten. Bijvoorbeeld, duivel, dat soort dingen. Duivel. Moet je dat niet eens in je mond nemen. Want je begrijpt het niet hoe dat werkt. Ja, dat is gewoon omdat je hebt dat zo geleerd. En daardoor trek je hen daar weer toe. En ze gaan jou dan het bevuilen. En de rest komt. Je gaat het allemaal uitvoeren blindelings. Wat zij in jou influisteren. Oké. Okay? Even tussendoor. Dat heb je niet door. Hij heeft niet door, we hebben niet onze kracht. Maar wat wij aantrekken daarmee, dat is daarmee, door ons mond. Want door onze mond krijgen we eten, lekker goed eten, naar binnen, we kunnen troep naar binnen halen, ja of niet? Ook door onze tong kunnen we, door onze mond kunnen we ook oproepen. Goede krachten en slechte krachten. Alles is in de mens. Alles wat je oproept, word jij. Net zoals alles wat je eet, dat ben jij. Ja. Ja? Er zijn mensen die nooit kunnen afvallen en dan weer komen ze weer aan. Ja, waarom? Ze hebben geen standvastigheid in zichzelf. Oké, dat moet je leren. Dat betekent ook, als iemand niet kan afvallen, en dat betekent als het niet, als hij wil en niet kan, betekent dat hij gewoon geen wil heeft. Die zo willoze nog wijzen. Is niet, alles moet je kunnen bereiken. En als je Kabbalah leert, zal je leren dat je alles kan voor elkaar krijgen. Maar het is niet van jou. Je kan alleen door. Elke wens, elke aanhankelijkheid van een bepaalde overbodige, overtollige aanhankelijkheid aan de wens, ja, kan je overwinnen. Of te veel eten, of te veel zoet, of veel dat. Als je Kabbalah leert en je nog lukt het nog niet, denk je dat je nog geen inspanning, geen juiste inspanning kan leveren. Begrijp je? Alles mag je overwinnen. Sigaretten, drank, seks, alles kan je overwinnen met de wilskracht. En de wilskracht is niet aan ons. Dat bouw je op met de kabbala. Dus van boven krijg je de geweldige, geweldige wens voor eeuwige. En dan zie ik, als ik gisteren lief op straat, dan zag ik mensen met psychiatrie. Ik denk, kijk nou, hoe vreemd is het als een mens een sigaret in zijn mond houden. Wat is dat? Begrijp je wat? Ik bedoel, als je het echt ziet, dan is het absoluut, absoluut onbegrijpelijk. Of andere dingen. Zo met meer dingen. Huh? Zo met meer dingen. Oké, okay, zo, so maar dat, jij moet het voor jezelf ook maken. En niet voor hem. Ja, wij staan op de pagina 17. Straks zogen we ons al veel vertellen over die engelen, hoe dat in elkaar zit. Echt, geboeid. Even tussendoor. Heel zo begrepen wat het mooi is. Maar de zielen van de mens zijn de innerlijke, het innerlijke gedeelte van de wereld. En de engelen zijn het uiterlijke gedeelte van de wereld. Dat moet je goed weten. Lijkt er wel in onze ogen, omdat wij ongeletterd zijn in de goddelijke familie, in de hemelse heerscharen. Ja, we hebben geleerd dat allemaal onze religie ons vertelt, dat wij denken dat het zo is. En toch, de mens is innerlijk, het innerlijk gedeelte. Maar we zullen zien wat allemaal. 45, pagina 17. Van het Schaïm, de regel 45. Dus hij vertelde ons vorige keer van al die Igolim, die komen dan naar beneden tot aan onze wereld, onze lage wereld, zelfs onze materiële wereld, ook wij zien rondom ons uitspansels en hemellichamen. Ook dat zullen we leren in Zogger, hoe dat komt. Maar ook zelfs die hemellichamen die boven ons zijn, ook zij zijn als het ware de zinnenbeelden van die Igolim. Igolim. Ook lage Igolim, meest lage Igolim die dan er zijn. 45 in het midden. Umavo arhu she meachar shehem yoter pnimim v'tochniim shebachol haikulim im ken פשוט הוא שהיו יותר תחתונים מהם כגלדי פוכנה פאכנה אחתים יש תרחל בצלים זה וזה והגלגלת החיצון גלת החיצון העליון מכולם הוא יותר גדול ועל דרך זה הם נכללים ומתלבשים זה בתוך זה ובעניין punt. Uweinyan ayud igulim deolam anekudim itbaer beisrat Hashem inyan dri drush haigulim bipratut uvamakom haze lo nuchal levaer Випратут, рак, виклалут. Uvakitsur gadol vayen sham. Even stoppen we hier. Gaan we kijken, misschien lukt het ons nog tot het afmaken. Deze anaf. Dus hij heeft nu over die in de laagste Yigulim, die zijn er in Asiya. Umewaar hoe, en het is nu, en het is uitgelegd. Dat aangezien zij die lage, die het meest inwendige Igulim, dat zij de meest pnimim, de meest inwendige, 46, we toch niet hier, het meest in het midden zich bevinden. Shebachole Igulim, van alle Igulim, duidelijk dat ze zijn meest binnen, naar binnen, dus niet van uiterlijk, maar weer meest naar binnen, hoe naar het centrale punt toe, hoe grover zijn ze. Imke, en als het zo is, pashut hoe, het is dan duidelijk en eenvoudig is het. Simpel is het. Shehivu yoter tachtonim mehem, dat zij zijn veel lager dan die anderen. Ja, veel, dat duidelijk, veel lager, dat weten we dat. Kegaldei, zoals uieringen, ja, zoals uieringen van de uien. 1, pagina 18, regel 1. Ze was de een weet de een in de andere. Shehagalat hachitson, hailion mikulam, dat de uiering, dat het meest uiterlijk is, ja? De hoogste van allen, hoogste betekent van buiten, hoogste, is de hoogste. Hoe je ter gadol, hij is de hoogste. Of de grootste. Duidelijk? Duidelijk, we weten dat. Het is net dat Igulim is omgekeerd. Dus Igulim is het wie naar buiten meer is. Wie is groter. Omvangrijker. Waar der ze, en op die manier, hem nichalim, zij worden ingesloten. 2. Umitlapshim. En ingebed ze betoog ze de ene binnen de andere. Leidelijk. Punt. Over een jan hajud igulim de olama nekudim en ten aanzien van de 10 igulim van de wereld nekudim, dat is onder de tabor, ja, van de ak. Jid ba'er bij Zrat Hashem, wij zullen dan kijken wat hij zegt ons. Ten aanzien van de 10 Yigulim van Nekudim, ja, dus van het onderde taboe van Ak, zullen wij uitleggen met Gods hulp bij Zat Hashem, in Jan Drush Aigulim, bepratut, dat aspect van de 3, van het uitleg van de Igulim in detail, zullen we dat uitleggen op zijn plaats, niet nieuw. Bepratut. Ovamakom haze, en in deze plaats waar we nu staan, ja, in deze paragraaf, lonuchal, wij zullen niet kunnen lewaer uitleggen, bipratut, wij zullen het niet kunnen uitleggen in detail. Zie, altijd moeten we bij Ari kijken, waarmee houdt zich bezig, welke uitleg, is het nou in algemeen, in algemene uitleg, het algemene, of is het dan in detail? Altijd moeten we zeggen. Welke aanpak is het? Beide zijn belangrijk. Maar dan het eerste is dan in het algemeen globaal. Ah, dat bevindt zich daar. Dat. Maar dan hoeven we niet vragen stellen die dan. Altijd moet je kijken. Als een vraag is vanuit algemene aard. Van de algemene aard. Moet je dan niet vragen te stellen. Als het gesproken wordt over algemene aard. Dan moet je niet dat jouw antwoord, jouw vraag op een aspect uit algemene aard, moet ook van algemene aard zijn. Ja. Duidelijk? Ja. En als het sprake is van detail, gedetailleerde iets, dan kan je wel detail vragen. Eigenlijk, alles moet overeenkomen naar eigenschappen. Dus op dit moment zegt hij, op deze plaats kunnen we niet in detail ingaan, uitleggen. Raak bechalot, alleen in het algemeen, in het algemene. 4. Ubakitsur gadol, en in een zeer beknopte vorm. In een grote, korte, beknopte vorm. En vaayem sham, en kijk daar, zegt hij. In waar het, in de plaats waar het gesproken wordt over Nikudim, maar we gaan het niet, we gaan niet vooraf lopen daar. Punt 4, gaan we verder. We achar shiatsu yutikulei ak haze, en nadat 10 igulim van deze ak zijn uitgekomen, shehem pchinat nefeshebo, die zijn aspect nefesh van hem, ja, herinner je, nefesh. Igulim zijn nefesh. Het licht dat in Igulim, in Igulim zit, in de kilim van Igulim, is nefesh. Ode, 5, niet galu, vijatsu, ba'ak, ze, yud sferot. Nog meer kwamen dan uit in die ak, nog 10 sferot. Shehem, pchinat, yud sferot, acharot, ba'yosher. Die zijn 10 sferot, andere 10 sferot van Yosher, van directe licht. Betziur Adam in het beeld van de mens. Baal Ramach Eivarim, die bezitter is, Baal bezitter is van 200 Ramach is afkorting is de getal. Resh, Mem, Het. Resh is 200, Mem is 40 en Het is 8. 248, we weten al. Hè? 248 Eivarim, organen. Ja? Innerlijke organen zijn 248 bij een mens. Dus geestelijke waarnemingsvelden. Baroosh, Wezroot, Wezrokim, Wechule. Dus hij kwam, dus de mens, directe licht, qua directe licht, kwam er 10 sferot in de vorm van boven, van boven naar beneden, dat weten we. Ja. Met een hoofd, ja, Keter Chochma Bina. En dan Wezroot, en handen, zeg dat die armen, ja. Armen, zroot, dat is een gesedbora. We shokaim, en de deen. Deen zijn net zo goed. Ja, ze goed. Je zo, dat is we hem, beginnen, roach shebo, en dat zijn, dat is dan aspect van roach van Adam Kadmon. Duidelijk. Dus dat hebben we wel geleerd. Hij weet waarom nog een keer dat ons dat te geven. We honim shach. En deze, dus directe licht, in de vorm van het beeld van de mens, nimshach, doorgetrokken is, wanneer pashet, en verspreid is, zeven bayosher, in de vorm van directe licht. Milemala lemata, van boven naar beneden. Zie je dat? Mirosh Gag Ha'elyon, vanaf de top van het hoge dak, ja, van Igul Ha'elyon, van de hoogste Igul. Kijk wat hij ons zegt, heeft ons gevoel van het toppunt van het dak, rekent Igul. Igul heeft ook hoog en laag, ja, top en beneden. Dus, en dat komt dan. De Yosher komt dan van de top van Igul, van de bovenste Igul, van het dak. Dus dat begint dan de topplaats van de waar Igul begint. En daar komt dan de Yosher vandaan. Ja, want Yosher, die voet die Igulim. Dus Shebechol Yud Igulim, van die in alle 10 Igulim is. Ade tot acht, tot karov el asiyum dat achtit yud igulim el shalom. Dus dat loopt, die yosher loopt tot bijna, tot zeer dicht bij het einde, de laagste einde van de tien igulim, deze igulim. Okay. Dus igulim die eindigen bij het punt van onze wereld. Okay. En daar tot dat punt loopt ook de yosher. Zoals Galgalit, die altijd hebben getekend, dat komt bijna op het punt van onze wereld, maar raakt onze wereld niet aan. Het punt van onze wereld niet aan. Want onze wereld is absoluut niet geestelijk. Ondanks het feit dat de hele wereld spreekt over het geestelijke, maar onze wereld is niet geestelijk. Je moet wel eruit komen, boven de kosmos, in jouw innerlijke beweging maken, wil je het geestelijke ervaren. Nou, we hebben nu afgemaakt deze anaf. Alles werkt absoluut voor op ons, dus we zullen het allemaal ervaren. Ervaren we nu al enorm veel, wat we zelfs niet kunnen onder woorden brengen. Daar gaat het om. Je zegt, oh, ik ervaar het niet. Ja, ervaar je wel. Ja, ervaar het. Het komt wel. Nou, wat is nou de slogan van de dag? Eentje is dan dat de verborgen dingen, dat die voor Hashem Elokeinu zijn, dat die niet onze zaak zijn. Ja, dus de eerste is, dat werk daaraan vandaag, ga dat ergen verinnerlijken, die gedachte. Verinnerlijken betekent dat jij het nog brengt in het lichaam van jou. En niet alleen in je hoofd moet het zitten. Dat ik het verinnerlijken. Dat beloning voor je geestelijk werk is de zaak van de schepper en niet van de mens. Het is niet gegeven aan de mens. Dus daar hou je jezelf absoluut niet mee bezig, want het zit niet in de instructie. Bespaar je tijd en moeite om eraan te denken. Maar dan is het wishful thinking. En dan is het een deal wat je gaat proberen te doen. Ja, dat is het eerste. En het andere, dat was in het begin van het schijn wat je zei, over de woorden die je uitspreekt, dat kracht aantrekt. Oh, erg goed. En dan was het eventjes, hebben we even tussendoor hebben gezegd, bij het begin van Etschaim, hoe bijzonder is het om je mond zorgvuldig te gebruiken. Want als je niet gebruikt het woorden bijvoorbeeld die zelfs suggesties doen op onreine krachten. Dus het kan zijn dat jij ook een mooi woord gebruikt, maar van binnen met suggestie dat dit een spottend is. Waarbij bedoel je bijvoorbeeld onreine dingen. Moet je ook niet aantrekken. Ook dus niet in de naam, niet namen, echte namen uitspreken van die onreine krachten, die gebruikelijk zijn. Maar ook niet hun bijnamen. Zijn bijnamen moet je ook niet gebruiken. Dat. Probeer zuiveren jouw taal. Ik herinner me dat ik mij in Rusland, toen ik in Rusland woonde, als jonge man, gebruikte ik ook alle woorden wat wat volk dat er om mij heen was, had ik in mijn taal gebruikt. Dus ook alle scheldwoorden gebruikte ik wel regelmatig, omdat ik heb zo in mijn omgeving heeft me dat aangeleerd. Na een tijdje, dus absoluut, nu weet ik niet eens dat uit te spreken. Absoluut niet. Ik weet niet waar het vandaan komt. Dus weet niet, ik voel het absoluut niet. Maar die komen bij mij niet eens op meer. Maar, terwijl ik ken bijvoorbeeld een andere iemand, een Russische man, die tot nu toe nog steeds last heeft met het uitspreken. Met het steeds komen die woorden bij hem op zijn tong. En die spreekt nog steeds, ondanks het gevorderde leeftijd. Omdat als je werkt aan jezelf, absoluut zal hij dan verlost worden ook van die, van dat soort, van die scheldwoorden en die, die alleen ellende aan jou brengen, toebrengen. Okay? Dus ook goed opletten met die, wat je zegt, maar ook van binnen. Dat je ook soms, kan je ook zo doen, dat je zegt niet van binnen, van buiten, maar van binnen komen bij jou dan gedachten waarbij je woorden net uitspreekt of je van binnen uitspreekt. Kan ook uitspreken van binnen. Ja. Voor ons stelt het net zo of je met je lippen spreekt, uitspreekt, als van jou binnen, van binnen. Onthoud dat erg goed. Ja? Dus ook van binnen, komt het bij jou op iets, laat het zitten. Niet verdringen, niet laten verdringen, maar ook niet geen aandacht schenken. Dan wordt het vanzelf verdwijnt het als het ware qua kracht. Verdwijnt dat woord. Ook de kracht die dat oproept, gaat jou niet meer storen. Nog een prettige dag allemaal. Werk zij.